รรมะรอบกองไฟโดยขวัญเพียงหทัยล้อมวงคุยกันรอบกองไฟเล่าเรื่องธรรมะแทนนิทานค่ำคืนฤดูหนาวมีดาวสวยละความโกรธในการแก้ความโกรธนั้นเป็นความยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีนิสัยมักโกรธเพราะจะโกรธง่ายโกรธนานแล้ววันหลังกลับมาคิดอีกก็โกรธใหม่อีกเป็นเรื่องทรมานมากสำหรับผู้มีนิสัยเช่นนี้ฉันนี่เองแหละที่เป็นตัวอย่างของคนมักโกรธและได้รับความทุกข์มากมายในใจที่ท่วมท้นไปด้วยความโกรธในแต่ละคราวนอกจากนั้นยังเป็นคนชอบคิดเท้าความถึงความหลังครั้งกระโน้นแล้วก็มาเจ็บซ้ำในครั้งกรณีอีกเรียกว่าเจ็บแล้วไม่รู้จักลืมเรื่องโกรธต่างๆในประวัติศาสตร์จึงมักกลับฟื้นคืนชีพมาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอๆให้ช้ำแล้วช้ำอีกในการแก้ไขและฝึกฝนเพื่อละความโกรธต้องใช้หลายขั้นตอนมาผสมผสานกันแม้ฉันจะได้แบ่งลำดับออกเป็นหัวข้อเพื่อแยกให้เห็นชัดเจนแล้วก็ตามแต่เวลาฝึกต้องใช้ทั้งหมดรวมกันไม่ใช่ทำทีละข้อละข้อไปเหมือนกับเรามีผักพริกโหระพามะเขือไก่แต่ก็ต้องต้มยำทำแกงกันให้เสร็จเรียบร้อยเป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่ชามมาแล้วจึงจะกินได้เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนรสชาติจะปรุงดุเด็ดเผ็ดมันหรือหวานอย่างไรก็แล้วแต่อัธยาศัยถึงแม้ปัจจัยพื้นฐานคือนิสัยของแต่ละคนจะแตกต่างกันมากแต่ฉันก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่ฉันจะพูดถึงต่อไปคงจะพอเป็นเส้นประให้เห็นเป็นประมาณได้ที่จะเล่านี้ประมวลจากประสบการณ์ส่วนตัวอาจไม่ตรงกับตำราอื่นอาจจะปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เข้ากับบุคลิกของแต่ละคนนั่นก็ย่อมเป็นเรื่องทำได้โดยเต็มที่ขนาดพิซซ่าสมัยนี้ยังมีรสต้มยำกุ้งคงไม่มีสิ่งใดต้องกังวลหนึ่งยอมรับในตัวเองว่าเป็นคนมักโกรธเมื่อสมัยที่เรียนหนังสืออาจารย์จะบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดมีอุดมคติลักษณ์คือมีรูปแบบเฉพาะตัวเช่นวัวโฮลสไตน์ฟรีเชียนจะต้องมีสีขาวดำฉันนึกไปถึงหมีแพนด้าที่สีดำของมันไม่เคลื่อนที่ไปไหนจนเอามาทำตุ๊กตาได้ง่ายเพราะสีขาวสีดำจะอยู่ประจำตำแหน่งไม่เคลื่อนย้ายม้าปักกิ่งหน้าไม่เคยเรียบช้างไม่มีงาเดียวนอกจากถูกตัดนิสัยคนก็มีอุดมคติลักษณ์เหมือนกันคือควรจะมีนิสัยดีไม่เกเรไม่ใจง่ายอุดมคติของนิสัยมีประมาณ35ล้านอย่างแต่การที่จะมีนิสัยอย่างนั้นให้ครบก็ต้องใช้35ล้านนิสัยมาหลอมรวมกันแล้วโขลกแต่ตอนนี้จะพูดเรื่องเดียวคือเรื่องโกรธโกรธนั้นเป็นเรื่องใหญ่ขนาดที่ในพระธรรมคำสอนบอกว่าคนมี3กิเลสคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นประกันได้ว่าโกรธใหญ่จริงเป็นหนึ่งในสามของมาเฟียคุมคนคนที่มีนิสัยมักโกรธนั้นเป็นทุกข์นักมันเริ่มไม่สบายตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยคือรำคาญวัยรุ่นคือหงุดหงิดเป็นผู้ใหญ่ของมันคือโกรธแก่ของมันคือพยาบาท คนเราก็มีเหล่าร้ายนี้ประดับประดามากน้อยแล้วแต่เคราะห์กรรมแต่ใจก็ไม่สบายไปเสียทั้งหมดเมื่อประสบพบพักไม่ว่าจากตัวไหนก็ตามการจะแก้อะไรสักอย่างจุดเริ่มต้นก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องต้องแก้บางคนก็ไปมั่วสุมอยู่กับความโกรธโดยไม่รู้ตัวคือรู้ตัวว่าโกรธเหมือนกันแต่ไม่ยอมรับว่าเกิดมาจากนิสัยของตนเองกลับไปโทษว่าเรื่องนั้นสมควรถูกโกรธตั้งหากสำหรับคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนมักโกรธและอยากจะเลิกนิสัยนี้ก็คงไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังอีกต่อไปคงต้องให้เขาอยู่ในความคิดของเขาต่อไปเท่านั้นเพราะเมื่อคิดว่าตนเองไม่ได้มักโกรธก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรส่วนคนที่อยากจะเลิกโกรธก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนมักโกรธและไม่ชอบอารมณ์นั้นมีความปรารถนาจะเลิกมันเสียการรู้ตัวเช่นนี้ก็เป็นบันไดขั้นแรกในการที่จะฝึกปรือเพื่อหยุดความโกรธสองมีความตั้งใจมากที่จะเลิกโกรธดอกไม้สวยหลากสีบานแข่งกันอยู่ในร้านขายดอกไม้มันหอบเอาหัวใจไปจนหมดอยากจะเหมามาทั้งร้านแต่คงต้องไปช่วยขายต้นไม้ใช้หนี้อยู่นานเลยถ้าทำอย่างนั้นเลยซื้อมาต้นเดียวเป็นลั่นทมต้นสูงเท่าหัวไหล่คงจะตัดมาจากต้นใหญ่ๆสักต้นที่ไหนสักแห่งเจ้าของร้านบอกว่าไม่ต้องรดน้ำมากมันจะตายฉันถามอย่างห่วงใยเหรอมันไม่ชอบน้ำขนาดนั้นเชียวมันไม่เอาอะไรมากหรอกหักปากก็ติดมันอยากอยู่จะตายไปคำนั้นติดหูกลับมาบ้านมันอยากอยู่จะตายไปฉันเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้คนแก่ใกล้ตายไม่ยอมตายเพราะรอลูกชายกลับบ้านพอลูกกลับมาได้คุยเรื่องที่ค้างคาใจแล้วก็ตายเป็นความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อรอความตั้งใจมีอนุภาพนักถ้าใครปักมันติดเหมือนลั่นทมมันจะไม่ยอมตายง่ายๆแต่ความตั้งใจของคนปักติดยากเหมือนไม้บางชนิดที่ต้องเริ่มที่เพาะเมล็ดเวลาคุยกันตั้งใจนะตั้งใจนะมองตาแป๋วไปในอนาคตว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ดูยาวไกลพอพ้นไปได้วันสองวันความตั้งใจไม่รู้ไปไหนมันเบื่อไปเที่ยวดีกว่าตั้งใจอะไรทีทำนานกว่าจะสำเร็จรอนานไม่ชอบรอการหยุดความโกรธก็เหมือนกับการเพาะเมล็ดต้องตั้งใจมากที่จะให้มันมีชีวิตอยู่หมายถึงเราจะดำรงความประพฤติไปสู่ความหยุดโกรธนี้ให้ยาวนานและมีความมั่นคงอยู่ในใจมากทีเดียวจึงจะทำได้เรียกว่าต้องเหนื่อยกันพักใหญ่ทีเดียวแหละต้องคอยเลี้ยงดูประคบประงมให้ความตั้งใจนี้อ้วนพีมีแรงอย่าปล่อยให้มันเป็นอนิจจังไปโดยเร็วคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวันเดียวเบื่อหมดความตั้งใจไปเสียแล้วก็เป็นอันต้องเลิกราเราต้องมีความตั้งใจซ้อนคือตั้งใจที่จะตั้งใจหยุดโกรธให้ดีก็จะผ่านไปได้ด้วยดีความตั้งใจนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าโดยธรรมชาติคนเราย่อมรักสบายทำอะไรง่ายๆฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งใจให้มั่นเราก็จะยกโทษให้ตัวเองทุกครั้งที่โกรธบอกตัวเองว่าคราวนี้ขอโกรธก่อนก็เรื่องเนี้ยมันสมควรโกรธเป็นใครก็ต้องโกรธทั้งนั้นแหละสารพัดจะเข้าข้างบอกตัวเองไปเราควรตั้งใจให้สูงว่าไม่ว่าเรื่องสมควรหรือไม่สมควร ก็จะไม่โกรธเพราะจุดหมายไม่ได้อยู่ที่ว่ามันสมควรโกรธไหมแต่จุดหมายอยู่ที่ใจจะไม่โกรธฉะนั้นแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะน่าโกรธก็ต้องทำใจให้ไม่โกรธก่อนและไปจัดการกับเรื่องนั้นๆด้วยเหตุผลต่างๆให้ลุล่วงไปอย่างไม่โกรธบางทีเหมือนเสียดายที่ไม่ได้โกรธเรื่องนั้นมันไม่เท่เสียเหลี่ยมเสียหน้าโกรธเสียหน่อยเพราะการไม่โกรธในเรื่องที่คิดอยู่ว่ามันน่าโกรธก็เหมือนกับการยอมแพ้คู่กรณีพอตั้งใจไม่โกรธก็ดูเหมือนกับจะยอมอะไรไปเสียหมดบางคนคิดเลยไปถึงการเป็นคนขี้แพ้ทุกเรื่องความจริงไม่ใช่หลวงพ่อพระพยอมกัลยาโนสอนว่ายอมหยุดเย็นเมื่อเรายอมฟังเราจะไม่โกรธการทะเลาะกันก็จะหยุดไปความเย็นก็จะเข้ามาในใจพอให้มีสติมองเหตุการณ์ในมุมอื่นเหตุผลอื่นได้เพราะความเย็นทำให้ตาสว่างมองอะไรได้กว้างไร้เมฆหมอกปิดบังคนโบราณว่าให้เอาน้ำเย็นเข้าลูบลูบใครก็ลูบทั้งเราทั้งเขานั่นแหละถ้าโกรธมากเอาน้ำเย็นลูบไม่ไหวเอาน้ำเย็นสาดก็ยังดีคงจะใช้แทนกันได้ยังไงคงดีกว่าน้ำร้อนคือพอมันเย็นไปฝ่ายอีกฝ่ายก็ต้องคลายลงด้วยไม่มีแรงปะทะเหมือนตบมือข้างเดียวไม่ดังแล้วเราจะมีความตั้งใจมากแต่ใหม่ๆเวลามีเรื่องเข้ามาให้โกรธก็จะโกรธคือจับไม่ทันแต่อย่าได้กังวลให้ตั้งใจต่อไปอะไรมันมีใหม่ได้มันก็เก่าได้เก่าคือนานคือทำไปนานๆมันก็จะโกรธช้าลงและน้อยลงไปเองแต่อย่าให้ความตั้งใจมันลดน้อยลงตามไปด้วยก็เป็นอันใช้ได้ 3. ตุ๊กตาล้มลุกสมัยเป็นเด็กเรียนอยู่ชั้นมัธยมเคยได้ยินอาจารย์พูดว่าสันดอนนั้นขุดง่ายแต่สันดานขุดยากฟังไปก็นึกว่าเป็นคำคล้องจองกันเฉยๆก็ขำกันไปพอแก่แล้วจะมาฝึกหัดเลิกละนิสัยมักโกรธของตัวเองจึงได้สำนึกถึงคำโบราณคำนี้โอ้มันขุดยากจริงๆว่าจะไม่โกรธแล้วเชียวไม่ทันไรเลยโกรธไปเรียบร้อยแล้ววิถีจิตนี่มันไวจริงๆตามไม่ทันเลยนึกขึ้นมาได้ทีไรเป็นอดีตไปแล้วทุกทีโกรธทะเลาะกันไปเรียบร้อยบางทีน้ำตาแห้งแล้วจึงสำนึกได้ว่าโกรธอีกแล้วจึงได้นั่งนึกว่าจะทำอย่างไรหนอกับความโกรธของตัวเองเพราะโกรธแล้วก็เป็นทุกข์เหลือเกินทำให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นและทำให้คู่กรณีของเราก็โกรธเป็นทุกข์ไปด้วยอีกคนช่างไม่ดีจริงๆเลยความโกรธนี่คุณเฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์เขียนเล่าไว้ในหนังสือประวัติชีวิตของเขาเองว่าวันหนึ่งผมก็ลุกขึ้นมาประกาศเลยว่าพรุ่งนี้ผมเลิกชั่วตลอดชีวิตแล้วผมก็เลิกเลยช่างเป็นคนเข้มแข็งอะไรปานนั้นฉันนึกนิยมในใจครั้นจะเรียนแบบบ้างก็คิดว่าคงไปไม่ได้ไกลสำหรับหัวข้อความโกรธนี้เพราะจะเลิกโกรธพรุ่งนี้ไปตลอดชีวิตเลยได้ไงในเมื่อโกรธแล้วยังไม่รู้ตัวเลยตามไม่ทันเห็นทีจะต้องเอาคุณเฉลิมชัยไปเป็นตัวอย่างแก่ตนเองในข้ออื่นจะดีกว่าคิดได้ดังนั้นแล้วฉันก็ย้ายวิกฉันไปดูตุ๊กตาล้มลุกเป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจไม่เป็นไรวันนี้โกรธแล้วก็แล้วไปพรุ่งนี้ตั้งต้นไม่โกรธกันใหม่ล้มแล้วก็ลุกไปเรื่อยๆผ่อนคลายตัวเองหน่อย พระพุทธเจ้าสอนว่าทางสายกลางแต่อย่าหย่อนเกินไปก็แล้วกันไม่งั้นจะเป็นโกรธได้ย่ะจะโกรธย่ะอันนี้คือลมไม่ลุกแล้วก็ไม่ต้องถึงกับหักคะแนนตัวเองตำหนิตัวเองว่าโอ้ยฉันแย่จังเลยทำไม่ได้เป็นคนไม่เข้มแข็งรู้สึกเศร้าหมองจนบั่นทอนกำลังใจตัวเองไม่จำเป็นต้องคิดเช่นนั้นเอาแค่มองตรงคือตั้งใจใหม่กับมองสูงว่าจะต้องทำได้ในที่สุดไม่ต้องมองต่ำว่าเราทำไม่ได้เพราะอะไรอะไรมันอยู่ที่เราจะเลือกคิดฉะนั้นก็เลือกคิดให้กำลังใจตัวเองเป็นดีที่สุดพูดมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าขัดกับข้อที่แล้วที่ว่าให้ตั้งใจมากไม่เช่นนั้นจะยกโทษให้ตัวเองทุกครั้งที่โกรธคราวนี้มาบอกให้เป็นตุ๊กตาล้มลุกคือโกรธได้โกรธแล้วเอาใหม่แต่ตรงนี้มันต่างกันคือตุ๊กตาล้มลุกนี้รู้ตัวว่าเสียท่าโกรธไปแล้วให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งยังดำรงความตั้งใจที่จะหยุดโกรธอยู่ให้กำลังใจตัวเองแล้วลองทำใหม่คือตั้งใจที่จะเป็นตุ๊กตาที่ล้มแล้วลุกใหม่ได้ถ้าไม่ตั้งใจก็คือตุ๊กตาที่ล้มแล้วเลิกเลยส่วนการยกโทษให้ตัวเองที่ว่านั้นคือฉันไม่ผิดเรื่องมันควรโกรธหรอกฉันไม่ได้โกรธไปเองไม่ได้เสียคะแนนว่างั้นเถอะถ้าเข้าใจในนี้ได้ก็จะเห็นว่าสองข้อนี้ไม่ได้ขัดกันตอนหัดใหม่ๆก็โกรธทุกวันโกรธไปก่อนจับไม่ทันมาคิดได้ทีหลังแต่พอให้กำลังใจตัวเองว่าเป็นตุ๊กตาล้มลุกเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่อยู่เรื่อยๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันคือปรากฏว่ามันไวขึ้นจับความรู้สึกได้ไวขึ้นว่ากำลังโกรธนะให้เลิกโกรธกลับมาพิจารณาด้วยเหตุผลต่อมาก็จะเป็นเกือบๆจะโกรธแล้วนะจะรู้สึกตัวแล้วก็เลิกโกรธหันไปฟังเหตุผลมากขึ้นก็ลืมความโกรธไปใส่ใจกับเรื่องราวต่างๆต่อไปพอนานๆเข้ามันไม่โกรธเร็วความโกรธมันจะค่อยๆช้าลงเรื่อยๆท่านพุทธทาสเคยสอนว่าฝึกธรรมะเหมือนฝึกจักรยานค่อยๆเป็นมันสะสมไว้ไม่หายไปไหนพอเป็นแล้วก็สบายขี่ได้ดีและจะกลับไปขี่จักรยานไม่เป็นอีกก็ไม่ได้มีเพื่อนบางคนเคยเล่าให้เขาฟังและชวนให้ฝึกด้วยกันแต่น่าเสียดายที่ฝึกได้ไม่นานเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลเห็นตัวเองก็ยังโกรธอยู่ก็บอกกับตัวเองว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกแล้วก็เลิกไปอันนี้น่าจะให้ไปขูดสันดอนเวลาโกรธเป็นการระบายอารมณ์อัดอั้นและยังเป็นประโยชน์แก่เรือสัญจรในแม่น้ำเพราะโกรธบ่อยได้ขุดอยู่เรื่อยๆแม่น้ำจะได้ไม่ตื้นกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญไม่มีใครให้กำลังใจแก่เราได้ดีเท่ากับตัวเราเองแม้คนสักร้อยคนมายืนให้กำลังใจเราแต่ถ้าตัวเราเองท้อถอยเสียแล้วก็ไม่ส่งให้เกิดผลอันใดวันที่เราไม่โกรธเราอาจนึกชมตัวเองบ้างให้คะแนนตัวเองสักหน่อยเป็นการให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือน่าเกลียดอะไรเลยที่จะชมผลงานของตัวเองบ้างเราบอกแก่ตัวเองผู้ได้รับผลงานไม่ได้ไปอวดกับใครและไม่ได้ยกยอให้หลงอะไรไปเพียงรู้ตัวว่าเราทำได้สำเร็จครั้งหนึ่งก็ชื่นใจเก็บคะแนนไปเรื่อยๆการสะสมความเย็นที่เกิดขึ้นในใจในระยะแรกเราจะไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ผลฉันคิดว่ามันอาจจะเหมือนน้ำแข็งก้อนเล็กๆในแก้วน้ำร้อนที่ทำให้น้ำเย็นไม่ได้แต่พอใส่น้ำแข็งลงไปเรื่อยๆ น้ำในแก้วก็จะเย็นขึ้นคือต้องมีปริมาณและคุณภาพที่พอเพียงมันจึงแสดงผลได้เมื่อเราสามารถคุยกับใครหรืออยู่ในสถานการณ์ใดที่เราน่าจะโกรธแล้วเราจะแปลกใจที่ทำไมเราจึงไม่รู้สึกโกรธเราจะมีคำถามกับตัวเองแต่เป็นคำถามที่น่ายินดีสี่มีสติให้ทันความโกรธท่านพุทธทาสได้กล่าวอยู่เสมอว่าในการเรียนธรรมะจะมีคำที่เป็นคำเดียวกันแต่คนละความหมายเป็นความหมายในภาษาคนทั่วไปพูดกันกับความหมายในทางธรรมะคำว่าสตินี่ก็เหมือนกันเราพูดคำว่าสติกันมักจะกว้างไปถึงว่ายังมีสติอยู่คือยังไม่หลับหรือสลบไปหรือพูดในความหมายว่ามีสติอยู่ก็คือยังไม่บ้าแต่ในทางธรรมนั้นบางทีทำงานอยู่คิดอยู่แต่ไม่มีสติก็มีคือไม่ระลึกขึ้นมาไม่ตระหนักชัดไม่รู้สึกตัวดังนั้นเวลาที่เราโกรธแน่นอนว่าอารมณ์ของคนเรานั้นพุ่งเร็วบางคนแถมมีหางเครื่องพ่วงมายาวเช่นโกรธปุ๊บไม่เพียงไม่รู้ตัวว่าโกรธยังมือไวหยิบข้าวของเหวี่ยงไปเลยก็มีอารมณ์เร็วขนาดนี้สติที่ไหนจะไล่จับทันเป่านกหวีดแล้วก็ยังไม่หยุดวิ่งเลยเชียวพอเป็นอย่างนี้แล้วอะไรต่อมีอะไรก็จะตามมายาวพร้อมด้วยเรื่องร้อนร้อยแปดทั้งคำพูดจาการตัดสินใจการกระทบกระทั่งไปจนถึงกระแทกดังนั้นสิ่งที่ต้องฝึกฝนในประการนี้ก็คือฝึกสตินั่นเองให้ระลึกรู้ตัวว่าเรากำลังเป็นอะไรใหม่ๆก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรใจเย็นๆฝึกไปเรื่อยๆหลังจากเล่นซ่อนหากันสักระยะหนึ่งแล้วเราจะพบว่าหาสติเจอในที่สุดเมื่อเจอแล้วต่อไปพอเรามีกำลังโกรธโกรธอยู่ฉับพลันทันใดนั้นมันก็จะแวบมายืนตรงหน้าพอให้เรามีสติเราจะรู้สึกตัวว่าเอ๊ะนี่เรากำลังโกรธอยู่นี่พอนึกได้อย่างนี้อะไรๆแถวๆนั้นที่ครอบครองบรรยากาศอยู่ทั้งมวลก็จะเปลี่ยนไปเหมือนมีคนมายกกาน้ำที่กำลังเดือดลงจากเตาเปิดฝาให้ไอน้ำร้อนพุ่งออกมาตามสบายแล้วหย่อนน้ำแข็งลงไปเราจะเริ่มเป็นคนที่พูดจารู้เรื่องขึ้นทำให้คนอื่นพูดรู้เรื่องตามไปด้วยหรืออย่างน้อยก็มีสติพอที่จะขอพักขอเวลานอกแยกย้ายกันไปสงบสติอารมณ์แล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ในบรรยากาศดีๆก็ทำให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายหรือตกลงกันได้ในแนวทางที่ไม่มีความโกรธเข้ามาเอี่ยวด้วยพิจารณาธรรมหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบเย็นของจิตใจหรือเพื่อลดละเลิกโลภโกรธหลงแม้จะประกอบด้วยอุบายและวิธีต่างๆที่จะประกอบเข้าด้วยกันแล้วความเข้าใจในธรรมและพิจารณาในธรรมเป็นสิ่งที่ต้องมีเสมออย่างแน่นอนที่สุดเพราะไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจการให้กำลังใจความมีสติแต่ก็ต้องมีหลักยึดด้วยเหมือนการก่อสร้างที่มีทรายหินปูนและน้ำแต่ก็ต้องมีเหล็กไว้ให้ยึดเกาะเป็นความมั่นคงแข็งแรงเมื่อเราพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ของความโกรธในใจของเราแล้วเราจึงจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเลิกโกรธเพื่อจะได้เย็นสบายเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างนอกจากนี้ เรื่องของอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนก็ดูจะเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไปถึงที่สุดแล้วก็คือความว่างความไม่ใช่ตัวตนใดๆความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งที่ใจเรายึดอยู่มันก็ค่อยๆ คลายตัวลงเราจะรู้สึกถึงความสงบในความว่างนั้นและความโกรธต่อเรื่องต่างๆก็ดูจะไร้สาระลงไปเรื่อยๆจะเหมือนกับว่าเราจะโกรธไปเพื่ออะไรเรื่องอะไรๆในที่สุดมันก็จะมีทางออกที่ดีที่สุดตามเหตุตามปัจจัยเสมอในทางใดก็ทางหนึ่งแก้ไขกันไปตามกำลังและวิถีทางที่มีความโกรธไม่ได้ช่วยให้ทางที่ตันทะลุทะลวงความโกรธไม่ได้ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้ขึ้นมาเมื่อมองไกลออกไปกว่านี้ที่นี่บนโต๊ะนี้สิ่งที่เราจับมั่นคั้นตายมันจะยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือไม่รอกในที่สุดมันก็อาจกลายเป็นสิ่งอื่นไปก็ได้ทุกอย่างก็อยู่ในกฎของความไม่เที่ยงทั้งนั้นแล้วเราจะไปยึดอะไรมากมายทำให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องโกรธไปด้วยได้ไหมท่านอาจารย์วสินอินทสระสอนว่าอนัตตาคือสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยเช่นน้ำในแก้วเอาไปใส่ตู้เย็นก็เป็นน้ำแข็งเอาออกจากตู้เย็นมันก็เป็นน้ำธรรมดาเอาไปต้มก็เป็นน้ำร้อนเป็นไอดูซิว่าตัวตนมันเป็นอะไรแน่อยู่ที่ไหนเป็นน้ำแข็งหรือเป็นน้ำหรือเป็นน้ำร้อนมันไม่มีคือมันเป็นไปตามเหตุที่ไปปรุงหลวงพ่อปัญญานันทะสอนว่าไม่ใช่ตัวตนคืออะไรนี่คนหรือตรงไหนคนตรงนี้หรือไม่ใช่นี่หัวนี่คอนี่ตัวนี่แขนนี่ขาต้องรวมกันแล้วจึงจะเป็นคนถ้าไม่รวมแล้วคนก็ไม่มีดังนั้นถ้าตาเรามองแยกธาตุได้เมื่อใดเราก็จะมองทะลุสิ่งใดๆได้ทั้งหมดถ้าหันมองไปรอบตัวด้วยดวงตาเช่นนี้โลกทั้งใบก็ว่างเปล่าแล้วชีวิตเราจะมีอะไรนักเล่าก็ว่างเปล่าเช่นกันในหนึ่งก็เหมือนกับภาษาคนกับภาษาธรรมนั่นเองการมองเช่นนี้ก็เป็นการมองด้วยสายตาคนกับสายตาธรรมเช่นกันโลกสองใบมันซ้อนกันอยู่แต่สายตาคนมองอย่างใจต้องการจะเห็นส่วนสายตาธรรมมองสิ่งที่เป็นจริงกว้างลึกและยาวไกลกว่ากันมากนักเมื่อพิจารณาได้ดังนี้แล้วความยึดมั่นในใจเราจะคลายจางลงพลอยทำให้ความเป็นคนมักโกรธถดถอยลงไปด้วยโดยอัตโนมัติเท่าที่ประสบมาด้วยตนเองได้พบว่าขณะที่ปากยังคงเถียงอยู่อย่างเจ้ยแจ้วนั้นแต่ในใจกลับนิ่งไม่ได้ร้อนรุ่มแต่ประการใดบางครั้งในใจยังนึกขำอยู่ได้ว่านี่เราเถียงทำไมคือกายกับใจไม่ได้ไปด้วยกันแต่ปากก็ไม่ได้เถียงอย่างดุเดือดเหมือนเมื่อก่อนเถียงไปอย่างนั้นอย่างนั้นตามนิสัยไม่ได้เป็นนายรุนแรงอะไรแต่พอนานๆไปใจกับกายก็ค่อยเข้ากันได้คือขณะที่ใจนิ่งปากก็ไม่ค่อยเถียงไปด้วยอารมณ์นี้ก็สะสมได้เช่นกันความตระหนักถึงอนัตตาในใจเราดูคล้ายจะเป็นน้ำหนักที่ปูไว้ไม่ให้โคลงเคลงยิ่งสะสมไปตามวันเวลามากเท่าใดก็ยิ่งรู้สึกเย็นลงเท่านั้นและยังจะรวมไปถึงอารมณ์อื่นๆและการฝึกฝนอารมณ์อื่นๆก็พลอยได้ผลไปด้วยในตัวนับเป็นผลพลอยได้โดยรวมที่วิเศษยิ่งหยุดด้วยความคิดสายลมเย็นของแม่น้ำพัดมาให้ชื่นใจ ชีวิตรู้สึกสวยงามน่ารักยามที่ได้นั่งพักผ่อนริมสายน้ำเป็นความตระหนักที่ทำให้ต้องขอบคุณธรรมชาติที่ความสงบงามของมันสงบความพยศของเราลงได้ทำให้ใจมีเวลาสงบสุขเรียกว่าเป็นช่วงพักหายใจท่านพุทธทาสเคยสอนว่าให้เข้มแข็งเหมือนสายน้ำและให้อ่อนโยนเหมือนสายน้ำอารมณ์ของเราก็เหมือนสายน้ำโดยเฉพาะอารมณ์โกรธยิ่งมีสภาพคล้ายสายน้ำยามความโกรธหลับไหลผิวน้ำสงบนิ่งเหมือนน้ำในอ่าวที่ไม่มีคลื่นลมมีเพียงปลายน้ำกระทบหาดเบาๆส่งเสียงกระซิบแซะแซะขับกล่อมอ่อนหวานยามความโกรธส่งลูกหลานมาโลดเต้นเช่นพวกความหงุดหงิดรำคาญใจก็เหมือนยามมีคลื่นลมตามชายหาดสาดซ่าที่พวกเด็กๆชอบไปเล่นเรือกล้วยหอมโต้คลื่นเบาๆกันน้ำกระเพื่อมไม่มีวันหยุดเหมือนใจที่พอหงุดหงิดแล้วก็ไม่ยอมเลิกค่อยๆทำตัวเหมือนน้ำถูกต้มในยามที่ความโกรธลุกขึ้นมาอาละวาดใจเปลี่ยนเป็นยักษ์ขมูขีหน้าสีแดงร้อนเหมือนน้ำต้มเสร็จใหม่หินผาหรือฉันก็จะซัดให้พังเขื่อนหรือฉันก็จะพุ่งชนให้ทลายบ้านเรือนบนเกาะหรือฉันจะกวาดให้ราบพนาศูนย์รู้จักไหมฉันนี่คือน้ำผู้ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในสี่ขององค์ประกอบจักรวาลเชียวนาคนที่มาถึงจุดนี้ใจจะร้อนทุรนทุรายยิ่งโกรธมากก็ยิ่งสาหัสมากจึงนับว่าเป็นบุญมากถ้าใครที่เกิดมาเป็นคนใจเย็นโกรธยากเพราะความทุกข์ของอารมณ์โกรธนั้นสาหัสนักบางคนมือไม้สั่นบางคนปวดหัวจี๊ดผู้ที่ทำร้ายร่างกายกันก็เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบของความโกรธนั่นเองถ้าไปไม่ถึงที่สุดจะไม่สามารถยับยั้งความโกรธได้เราจึงมักพบเสมอว่าพอทำไปแล้วมานั่งเสียใจภายหลังและนึกไม่ถึงว่าทำไปได้อย่างไรระดับความโกรธของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนโกรธง่ายหายเร็วบางคนโกรธง่ายหายช้าบางคนโกรธช้าหายช้าบางคนโกรธช้าหายเร็วคนสองประเภทหลังนี่ยังนึกยกตัวอย่างไม่ได้เลยแต่คนที่ทรมานที่สุดในกลุ่มก็คือประเภทโกรธง่ายหายช้าอะไรอะไรก็คอยจะโกรธไปเสียหมดเพราะว่าโกรธง่ายแต่พอโกรธไปแล้วเกิดหายช้าอีกและมีความโกรธเก็บไว้เยอะอันนี้พอๆกับรายจ่ายเลยบินมาเต็มแต่เงินเดือนออกช้าเหลือเกินกว่าเงินเดือนจะออกยอดบินล้นเงินเดือนไปเสียแล้วเมื่อเราทุกข์ทรมานกับความโกรธเราก็จะต้องก้าวหนีออกจากจุดนั้นด้วยการหยุดโกรธแต่อย่างที่บอกแล้วว่าความโกรธเหมือนสายน้ำที่มีกำลังแรงถาโถมมาหากจะหยุดโกรธทันทีก็เหมือนปิดประตูน้ำกั้นเขื่อนหรือใดๆที่สกัดกั้นกระแสน้ำไว้ที่จุดหนึ่งโดยทันทีซึ่งผลก็คือการปะทะของอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งในลักษณะนี้จะทำไม่ได้คือหยุดโกรธไม่ได้นอกจากคนนั้นจะอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าผู้ที่ทำให้โกรธทำให้ต้องหยุดอารมณ์ให้ได้ซึ่งเป็นการเก็บได้เฉพาะกายภายนอกแต่ภายในใจแล้วไม่มีทางหยุดได้เลยเมื่อกายกับใจขัดกันเช่นนี้ผลที่ตามมาก็คือความเก็บกดอาจจะหลบหน้าไปหลังบ้านแล้วเคลี้ยงจานสักโหลหนึ่งพอระบายแต่ถ้าไม่ได้ระบายเลยก็จะกลายเป็นคนเก็บกดมีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากจิตแพทย์ของรัฐบาลการหยุดความโกรธจึงต้องใช้กลยุทธ์พอสมควรโดยเรียนรู้จากธรรมชาติของน้ำนี่เองเมื่อน้ำถาโถมมาแรงและมีปริมาณมาก น้ำมันต้องหาทางไปถ้ามีคูคลองที่ไหนกี่สายก็แล้วแต่มันก็จะกระจายไปทุกคลองทุกสายจนกำลังแรงลดลงอารมณ์โกรธก็เหมือนกันไม่อาจหยุดด้วยการปิดกั้นแต่ถ้าไม่อ่อนแรงลงได้ด้วยการระบายออกไปหลายทางสิ่งนี้ทำได้ด้วยความคิดคือคิดหาทางออกเพื่อใจของเราเองปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่เพลงของวงดนตรีเฉลียงเคยบอกไว้ว่าให้ดูแลใจของเราเองเพราะเราก็คนหนึ่งคนเหมือนกันคืออย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นทั่วไปหมดทิ้งไว้คนหนึ่งคือตัวเราเองใช่เราก็คนหนึ่งคนเหมือนกันที่จะต้องให้ตัวเราเองดูแลด้วยอารมณ์ขันมีส่วนช่วยมากในเรื่องละความโกรธนี้คิดอะไรให้ขำเข้าไว้ช่วยดีเยอะมีอยู่วันหนึ่งจู่ๆร้านขายข้าวแกงข้างบ้านก็ย้ายไปมีร้านคาราโอเกะเข้ามาแทนตกกลางคืนมีคนมาร้องเพลงตั้งแต่4ทุ่มถึงตี5เสียงร้องอย่างเนี้ยไม่ต้องบอกคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตมาได้ยินเข้าต้องรีบบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เพลงของผมเสียงร้องก็ดังเหมือนมายืนเป่าไมค์อยู่บนระเบียงห้องนอนทำให้ฉันนอนไม่หลับแล้วก็โกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธไปก็นอนไม่หลับอยู่หลายคืนฝาละมีทนไม่ไหวโทรไปหาตำรวจชิ้นถามกันเองขมไปว่าเฮ้ยแถวเนี้ยมีคาราโอเกะด้วยหรือวะอ้าวเป็นตำรวจยังไม่รู้เลยอย่างนี้จะตรวจตาให้ความสงบประชาชนได้ยังไงฟาละมีก็บอกว่าอยู่ริมถนนตรงนี้แหละเสียงดังมากตำรวจตอบกลับมาว่ายังหัวค่ำอยู่เลยจริงมั้งนาฬิกาเพิ่งจะ5 ทุ่มเองยังไม่ดึกของใครก็ไม่รู้แต่แถวนี้ปิดไฟนอนกันทั้งถนนแล้วฟาละมีโมโหมากบอกถ้าไม่มาจัดการจะบอกไอทีวีเลยตำรวจตอบกลับมาด้วยเสียงหล่ออย่างสุขุมว่าก็ตามใจสิครับเราเลยต้องนอนฟังเสียงไมค์หอนกันต่อไปจนในที่สุดฉันก็ตั้งสติได้หลังจากล้มละลายทางจิตวิญญาณมานานเกือบเดือนนั่งคิดใหม่ลงไปนั่งตั้งสติแล้วก็เพ่งจิตไปที่เจ้าของเสียงนั้นเหมือนโดเรมอนกำลังร่ายมนต์หาของวิเศษในกระเป๋าหน้าท้องฉันคิดหลายอย่างเลยเหมือนระบายน้ำไปหลายๆทางอย่างแรกคิดถึงตัวเองเอเรากำลังโกรธอยู่นี่คุณเธอหรือไอ้หมอนั่นน่ะก็ร้องเพลงอยู่นั่นไม่ได้รู้เลยว่าเราโกรธเรารู้คนเดียวร้อนจะแย่แล้วในใจของเรานี่เครียดมากเลยเราทำร้ายตัวเองแท้ๆนะไม่ช่วยตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองเลยเราต้องเลิกโกรธใจจะได้สบายใจขึ้นเดี๋ยวก็เป็นไมเกรนหรอกยาแพงนะต่อมาก็คิดถึงนักร้องเสียงกระบอกไอ้หมอนเนี่ยชาติก่อนเราคงไปร้องหนวกหูมันแงชาตินี้เลยต้องมาทนฟังมันกรอกหูเอาบ้างหน้าชดใช้กรรมไปจะได้หมดชาติหน้าไม่ต้องมาเจอกันอีกนะร้องเร็วๆเข้ามีอีกกี่เพลงล่ะแล้วก็แผ่เมตตาว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเพราะเจ้าก็คงมาใช้กรรมเหมือนกันดูสิใครๆเขาหลับกันมีความสุขทั้งตำบลเจ้ามีกรรมต้องมายืนร้องเพลงยันรุ่งไม่ได้หลับได้นอนอันเป็นความสุขของชาวโลกแถมยังมาก่อกรรมใหม่โดยไม่รู้ตัวคือรบกวนชาวบ้านก็คืนหนึ่งก็หลายร้อยคนยังไม่รู้ต้องไปชดใช้กรรมเอาเมื่อไหร่เลยคิดแล้วก็นึกถึงคำท่านสอนเราต่างเป็นเพื่อนทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นมองเห็นภาพสังสารวัฏเลย หมอนี่ต้องไปชดใช้กรรมชาติไหนพบไหนสภาพไหนเนี่ยจะต้องยืนกัดไมไป500ชาติหรือเปล่านึกแล้วก็ชักสงสารขึ้นมาตะหนิดตะหนิดเลยขำและหายโกรธหายทุกข์ใจไปเลยตั้งแต่คืนนั้นมาก็ไม่รู้สึกหนวกหูอีกต่อไปหลวงพ่อชาสอนว่าเสียงไม่ได้มากวนเราหรอกเราต่างหากที่ไปกวนเสียงเสียงมันลอยอยู่ในอากาศเฉยๆชะรอยบุญกรรมท่านคงจะมาสอนเราพอคิดได้ไม่นานร้านนั้นก็เจ๊งไปคำใสเป็นคนชอบโกรธสามีแบบไม่ลืมจำอยู่ได้เป็นสิบปีคิดแล้วคิดอีกเรื่องดีๆไม่ค่อยจำแต่เรื่องโกรธโกรธแล้วก็เป็นทุกข์มากมายหาทางออกไม่ได้เพราะไม่ได้หามันวนเวียนคิดอยู่แต่เนื้อเรื่องนั้นและกับคำถามว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่เหมือนคนอื่นไม่เห็นคนอื่นก็เป็นอย่างนี้กันเลยฉันได้แต่นั่งหัวเราะไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะคำใสไม่อยากให้ช่วยอยากให้ช่วยฟังบ่นและเห็นใจว่าคำใสเผชิญทุกข์ใจจริงนานๆเข้าฉันจึงค่อยๆพูดบ้างคำใสโกรธที่เขาทำอะไรไม่ถูกใจเหรอแล้วคำใสเคยบอกเขาไม่ว่าทำอย่างไรจึงจะถูกใจคำใสทำอะไรถูกใจตัวเองทุกอย่างหรือเปล่าแล้วคำใสทำอะไรถูกใจเขาไหมไม่มีใครทำอะไรถูกใจคนอื่นหรือตัวเองไปเสียหมดหรอกขอให้เมตตากันนึกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้เถอะและจะมาสงสารกันและกันจะไม่อยากจะโกรธกันอีกโกรธกันแล้วได้อะไรขึ้นมาหรือนอกจากได้โกรธได้ขับแค้นใจร้อนรุ่มไปทั้งสองฝ่ายเรามีเวลานานนักหรือที่จะมาโกรธกันอีกไม่นานก็จะตายจากกันไปแล้วอยู่ไม่เห็นถึง100ปีสักคนแผ่เมตตากันให้ความสุขแก่กันและกันดีกว่าชีวิตจะชื่นใจและสงบสุขเหมือนสายน้ำยามลมโชยมาเพียงเบาๆ